xol ba xam ne yaa xaw mi yéen sama nit ñi yaamalu jëf leen ala makaanatikum ci seen manin inni naka man aabil aj jëf laa man jëf leen seen manin maa ngi jëf man fa sawfa taalamuun xal seen ngeen a xam man yaa fii kan lay dikkal xal seen ngeen a xam man ka nga xayaa fii dina ko dikkal ansaabun bugal yox see bu koy ba gàcceel xal seen ngeen a xam ku koo xam ne moom la bugal koy gàcceel di ñëw ci moom wa yaxilu tey wàcc ali ci moom ansaabun bugal mu xiimun koo xay day sax dëkk faw innaa naka noonu yàlla ansal naa wàcce nanu àlleyka ceew alkitaaba alquran linnaa si ñeel nit ñi bilxaq ci dëgg mu làmbu dëgg wa man ibtadaa ku gindiku fa li na si ñeel nit boppam ku gindiku boppam la gindikul ndax njariñ la moo koy moom moom dal la ku réer dana maa yadillu xamal ne réer na aleha ci kaw ci boppam la réeral wa ma ante déet yow yuwakkil ngay wakkilu àlli ci ñoom yow wakkilu wu leen wa leen jottale rek jeex na ku gindiku sa bopp nga gindikul ku réer boppam allahu yàlla yatawafaa danay faat al anfusa bakken yi xiina mawtiha ci jamone si nag dee jamone yi ñuy dee yàlla leen di rey wala ti bakken ya nga xam ne bakken ba xelam tamu deewul bi ma naamee ci nilawam yàlla mooy rey bakken yi si nag dee wala teeg ba nga xam lam tamu waxtu deewam jotagul fi ma naamee ci nilawam wa yusuku ba dina téye la ti bakken ba nga xam ne xadaa atteena àlle ci moom almoota dee yursilu mu yebal al oxra ba ca des bakken ba ca des ila ajali ba ci dikk mu samal bu ñu tudd inna fi dalika nekk na ci loolu la ayatin ay kéemaan te xaw mi yeen aw nit yata fakkal yuy xalaat mooy dee mu ne ñaari dee la dee goo xëy dee dëgg la ak dee goo xëy dee dee ni la mooy dee mooy nelaw bu nelawee bakken yi dañ ruux yi dañuy génn ruux yi génn ci nit ku nelaw ak ruux yi nga xam ne dañoo génnoon ci nit ñu dee yi dañuy tase nag ci biir malako ñooy des tasante loolu moo war a nit diggante di gis ruux yi ñooy tasante bu ñu tasantee ba nga xam ne yàlla won ci ku ko neex lu ko neex bakken ba mën a téyewaale lu ko neex bu war a dellu di jotee yàlla ne ma jàpp ña nga xam ne dañoo dee ñoom ja téye leen ña nga xam ne dañoo doon nelaw may delloo leen seen yaram ba ci digg bu ñuy xaar mooy ba dee war a jot waaye nit bu dee rek ruuxam day génn ndax da ngaa tuddee dee ndax ku dee dootul yëpp dootul dégg dootul gis dootul xam dara ku ne la wit noonu mooy dafay génn roogaay génn amit taxasoo ndax dañoo am wala dañoo jàppe min doon lay ci yàlla safahaa ñu leen ram am na ñoo xëy ñoo den ñoo nekk seen safiin mooy xëy bi ñu wax ne ñoo leen di ram ca ëllëg qul awalaw kaanu laa yamlikuuna shay'an wala yanxiluun ndax dañu leen di jël ñu de ay ramukat walaw kaano doonte nekkoon ñu sax laa yam likoon a manu ñu moomuñu sayan dara manu ñoo def dara wala ñaaxalu amuñu xel sax ñu teg leen ne ñoo leen di ram wala xol waxal ne li laay ñeena yàlla safaatu ramu ko jameen kenn mën la ramu ko dul yàlla mooy jox ku ko neex mu ramu moom la waxoon ne yonente bi wax ne ñett ñu yàlla may ndigal ñu ramu ñett dong lañu mooy ab yonente ak ku dee ci jiyaar ak ku xam borom xam-xam bu jëfe xam-xamam ñetti kuréel yi rek ñoom la yàlla may ndigal ñu ramu yowmal xiyaam loxo ñeel na ko mulku samaawaati nguuruk asamaan yi wal ardeek suuf si su ma tur jowonte bu def na leen delloo si ilahi ci yàlla wa isaa tukira dem tuddeef na allahu yàlla wax doomam dong suma azat li nga daal di gis daal di ñaggiirlu xulubu li seen xol yi ña nga xam ne laa yuminul gëmuñu bil axira ci àll axira kuñ fi tudde yàlla rek bañ kaa booleeg dara gaa yi gëmu yàlla soof seen xol ñaggiirlu wa isaa tukira dem tuddeef na allazina ñi nga xam ne mi dooni ñu ngi koy jaamu bàyyi fa yàlla nag isaan anti lu xewxum ñoom yestatel ñu kontaan kooku nag nga xam ne ñoom seen bànneexu bakken rek dañu seet xol wa xam ne allahuma yow yàlla fatira samawaati yow mii nga xayaa bind asamaan yeeg wala ardeeg suuf si aalimal xaybi ti yaa di aji xam kump wa shahadatek li teew yaa xam lu fi ne wala lu fi ne anta yow tax kumu yaay atte bayna ibaadik say jaam fii maa kaanu ca lañu nekkoon yaxtalifoon doon juyoo fii yaa leen di atte ëllëg walaw anna lillazina zalamu walaw anna lillazina doon te naka ñeeloon na gaa ña nga xam ne zalamoo tooñ nañu gaa ñi tooñ bu ñu amoon maa fil ardi li nekk ci addina si jameen boole seen ci alal wa mi mislahu ma'ahu ak lu toll ni leen ci addu ci yépp ñu jëlaat ko dolli leen ko waat naa ne buñ ko yoroon ëllëg lafta daw danañ ko jote bii misu lansaar ci ñaaw mbugal yowmal xiyaama dañ nga ko néeg a ñàkk sa lépp te mucc ci mbugal dañu néeg a ñu joxe ko te mucc ko ba daa dafa feeñ la wum ñeleen ñu ne laa ci yàlla maalam yàkkoonu lu ñu nekkul woon yàq ci sama doon ko jot ni ñu foogul woon moo feeñ dañu def defoo ne bañ leen waxoon dañ fa jëm te gëmuñu ko woon moom la ñu gis ko ba daa feeñ na it la wum ñeleen say aatumaa ñaaw téefu la nga xam ne kase boo liggéeyoon nañu mooy la ñu fàgg woon wa xaax yéeg na it biñ ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yestasi woon doon ko ñaawalaati bii ci moom dal na leen paysan ma sa ndem laal na al insaana nit ka nit ka doroon aw tiis doomu aadama bu amee loraange daaana mu daal di seen xel am xelam door a nekk nag ci nun yàlla mu woonu su ma isaa xawwal naa bu nu ko mayee nimatan xéewal min naa bu tukkee ci nun yàlla xaala muy wax mu daal di bew naa innama uutituwoom maa ngi ko amee ala ilmin ci xam-xam bu ma am maa ko fàggu maa sonn maa ñàq maa ko lii maa sama xéew gi maa ko wut bal hiya fitnatun fitna la xéewal googu ko dal fitna la yàlla natt la bu ko yàlla teg ba la yàlla joxee xéewal dalaa natt ba yàlla joxe ñàkk it dalaa natt walakin ak sun waaye lépp ci ñoom laa yàlla mun xamuñu xamuñu ne xéewal natt la yàlla ngay la seet ba xam loo ciy def xat xaalaxaa waxoon na ko àlla seen a gaa ñu xam ne min xam leen jiitu woon nañu leen fa maa ax naa doyalul maanaa tegalul xanum ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yeg si boon doon ko fàggu ba leen bugal di dal lañ doon fàggu fegalu leen ba saabu ba dal na leen say aatumaa ñaaw téefu la nga xam ne kase boo defoon nañu fàggu woon nañu mbugal ga bu ñëw ci ñoom mooy luñ jëfoon la leen yàlla delloo wala si na gaañ nga xam ne sa la moo tooñ nañu min haa ulaay ci ñii itam say siibum dana leen mas a dal say aatumaa ñaaw téefu li nga xam ne kase boo ñu koy def wa maa deet ñoom bi mu ci seen ñii ñuy raw yàlla dañu raw yàlla ñi leen fi jiitu woon am na luñ daan def ci bon mooy yonente yi def lu bon julit ñi am na lu ma leen def ñii it bu ñu bàyyiwulee lu bon li ñuy def dana leen fekk si awalam yàlla mu ndax dañoo xamul ne an allaha naka yàlla yab sutu mooy tàllal risque wasëk moo koy yaatal li ma ñu saw ñeel ku ko soob wa yaqdiru moo koy xatal it ci ku ko soob seen man joxu leen coobareele yàlla ak xikma boo xam ne bi xikma bi bu ko defee moo ko xam mooy tàllal wasëk ci ku ko neex moo koy néewale ci ku ko neex inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatin ay kéemaan li xaw ñeel aw nit ñoo xam yuminuun gëm nañu xool waxal yaa ibaad yi yéen sama jaam yi mooy yonente bi ne yàlla da ko ne nanga ma nang ma jotali lii may wax boo wax yàlla lay nattale mu ne yaa ibaad yi yéen sama jaam yi ëllëg seen gaa ñu nga xam asrafoo yàq nañu ala an kusim seen bopp ñu yàq seen bopp mooy topp seen sago di def lu neexul yàlla nee leen laa tax na tu laa tax na tuubu yéen naago min rahmatillah ci yermale yàlla tuub leen rek ki doon def lu bon di def lu bon ba bakkenam not ko mu ne bu leen naago ne bu ngeen tuubatee yàlla du leen jégal tuub leen te bàyyi li ngeen doon def ci lu bon inna allaha naka yàlla yaqturu dina baal asunubu bakkaar jamien boole seen laa jooju yërmande la ci doomu aadama ci doomu aadama bu ko seytaane matin ak bakkenam ba mu def lu neexul yàlla bu mu naagun bu mu tee na tuub bàyyi la mu doon def te tuub delluwaat yàlla ndax inna allaha yaqturu dina sunuba jamien innoo naka yàlla foofu alxafoor mooy jéggalaa kon ba arrahim mooy aji yërame ji wa ani boo dellu leen ila rabbikum seen borom wa aslimoo jébbalu leen la hoo ñel min xable an yaatiyakum bala leen a dikkal mu jiitu bala leen a dikkal alansab mbugal ga su ma laatun sono topp deeku leen dimmali ku tuubul bàyyi wàññikuwul delluwaat ci borom ba dee fekk ko fa kenn man du ko dimmali wattabiu topp leen ahsanamaa la gën a rafet ca la nga xam ne uum si la wàcceef na ko ileykum ci jëm ci yéen min rabbikum tukkee seen borom min xabli an yaatiyakum li jiitu bi mu laa leen dikkal alansab mbugal baxtatan ci mbetteel balaa mbugal a ñëw ci bette leen wa antum te yéen laa tas xoroon du ngeen ko yëg an taxula bu waxee nafsun bakken naa yaa xasrata ey nga lawoo sama per loola bakken di wax àlla maa faratu ci la ma sàgganoon pijen bi laay ci wàllu yàlla rit ci ñëw mu naa ay nga lawoo sama perte ci loo xee sàgganoon naa ko ci wàllu yàlla li loxo yomboon na ma def ko waaye may sàggan. Wéen kuntun donte nekkoon naa lamina saaxire bokk ca way reetaan yi daan góorgóorloo def ak na def lu baax ma di leen reetaan ak naa dañoo ñàkk a bokk nga la woo man ma sàgg ma parlu woon keroog balaa mu ne wëlbatiku leen balaa loolu am aw taxu la wala bay di wax law ann laa donte nag donte woon yàlla haddaan yi jubal na ma la kuntu ma nekkam ne mu taxin bokk ca way ragal ña yàlla dina wax lii dina wax lii itam aw taxu la wala balaa bakke da wax ina taraa bi jamono boo xee gis ne alasaaba mbugal naa law ann lii karatan way way ak a neexoon ma mën a delluwaat addina fa ak kuna ma nekkam ne mu sin bokk ci gars yi def lu rafet li it bakken dina ko wax ma ne na ngeen góorgóorlu nag balaa lii am balaa ahakay borom bi ne ahakay xat jaat ko dikkaloon na la ayaati samay laaya fa que zatta nga weddi bi xa ci laaya yi astagbarta nga rëy rëylu waxunta nga nekkam la kaafire bokk ci way weddi ya wa yowmal xiyaama de bis penc daraa di nga gis allasina gaañ nga xam ne kësa boo weddi woon nañu àll laay ci yàlla wujuhum seeni kanam muswaddatun ñul kukk alaysa fi jahannam ndax nekku ci jahannam masoon ab dëkkukaay li mu takka bir ñel gaay yi rëy rëylu balaa wa yunajji dana musalallahu yàlla la seen a gaa ñu xam ittaxaw ragal nañu gaañ ragaloon seen borom nag yàlla dina leen musal bi ma fasatihim ci seen ak texe ndax dañoo texe moo tax yàlla musal leen laa yamassuhum du leen laal suu lu bon lenn lu bon du leen jigéñ wallahum déet ñoom it yaxsana ñu jax tiit ñu tiit ñu jax allahu xaaliqu kulli cheyin wa huwa ala kulli cheyin wakiil allahu yàlla xaaliqu kulli cheyin mooy ki biddal lépp wóote moom it wakkilu mooy ki wakkilu ala kulli cheyin lépp yàlla bindal lépp moo wakkilu lépp yàlla bindal lépp moo responsable lépp lahu ma xaalidu samawaati moom moom caabi asamaan yi war ak suuf si caabi maa ngi siini xéewal yépp ci moom ci loo xam la ne moom yàlla ma xaalidu samawaati caabi asamaan yi caabi maa nga siini yiw yi mu ngi ci moom asamaan ak suuf wala seen gaañ xëy kafara wedd nañu bi ayati laa ci sama yàlla ci aaya yàlla ulaay ka ñoo ñu day xum ñoom alxaasiro ñoo di way perte yi xool waxal yow muhammad ne leen afa xayra allahi taamuru nii ndax da ngeen may digal lu dul yàlla aabudu ma jaamu taamuruun da ngeen may digal aabudu ma jaamu xayra allahi ku dul yàlla ayuhal jaahiluun yéen way réer yi walaqad uuhiya wax yoof na ilayka jëm ci yow waat naa ne wax yoof na ci yow wa ila lasina min xabli ko ak daf ña la jiitu woon yow muhammad giñ naa ne yàllaay giñ ne waxi nañ ci yow ak ña la ci jiitu woon ci yonant wax yu nañu la la in ashrakta ndem bokkaali nga la yaxbatan na waat naa ne dana yàqu amalu ko sa liggéey wala takku nan na danga nekk mel xaasiri bokk ci way perte moom yon moom gëndi mi de yàlla waat na ne wax yi naa la ak ña la fi jiitu boo bokkaalee sa jëf yi loo defoon yàqu na te di nga perte la kon na ko du yonente taxul muy wax bal li am fanpout jaamul allah yàlla yekun te nga nekka mel saakiri bokk ci way gërëm yan di la yàlla defal wa maa xadaru màggaluñu allah yàlla ak xadar yi dëgg-dëgg màggalam wax naa dañu konk yàlla ndax xërëm yu jaam mooy dox seen diggante yàlla mu ne màggalu yàlla dëgg-dëgg màggalam buy màggaluñ yàlla te di ko wutal dend wal ardu suuf si jameen mboolem suuf si xabdatu ab ngëbam la yowmal xiyaama tenqul yàlla ne ab ngëb la bu ko yàlla ngëb wa samawaatu asamaan yépp matuwaati mooy li ñu taxañ bi yami ci loxol di joram taxañ ko ñi ko taxañ sag basal subhanahu sore naa yàlla lu leen loolu moom ba temps la jëmban amaay sikoon la ñu fay bokkaale wa nu fexe def na ëf fi suuri ci bufta ba ba saa xe daal di dee man fi samaatu ñu nekkoo ci asamaan yépp fii malaa bi wa man fi abdi ak nekkoo ci suuf si ci mbi déef kenn du des illaa man saalu mooy ka soob allahu yàlla bañ ko rey bu demee ni xamnatul xars arch malaaka yi yenu aras malaaka yenu aras bari nañu lool juróom ñettaa fay des muy seeni kilifa su ma nu fixa topp ñu ëfaat fii ci bufta bi uxraa beneen ëf ba isaan am ci lu xem xum ñoom xiyaaba ñu di away taxaw yentu noonu di xoolante mooy ab deel ak ab waxe mooy dekkal nit ak bi nga xëy mooy rey mooy laawi asamaan si bi di fi tasaaroo yiriku montagne yi tasaaroo nooy ba mel ni mu dër ndox mi ngiis montagne du am aw xur du am yàlla jëlee fi suuf si mu toog lu ko neex ëppaat ñëpp a jekki moo di beneen suuf la suuf bi ñu laa yoddu suuf si ñu nekk beneen suuf la yàlla indi nga xam ne yàlla bind na ko te mënul kaa gis wa asraxat daal di leer al ardu suuf si bi nu rabia ci leeru lumière sa borom wutiyaa ñu tëral ak kitaabu téere ba ñoo di téere jëfi ku le lu nekk lu waay defoon ñu tekk ci kanamam dara du rek wa man yamal misqala dharratin xayran yara wa man yamal misqala dharratin sharran yara ku jëf lu toloon toll woon ne atom ci lu baax yàlla dina ko indi loo defoon lu baax lu mu tuutuutu yàlla indi ku defoon lu bon lu mu tuutuut yàlla indi indi lépp jóor lu baax lu baax li sawet ndejoor jóor lu bon li sawet càmmeñ mu wóor la ne lenn lu ci ëpp rek fa mu ba loola féeti fa ngay jëm borom bi nee na wa ji dafay misaal yow man xiyaam nee na ñu andi bina bi ñu ne yonente yi wa ji abina bi ne yàlla ne ñu wax man yonente yi ñëw leen yonente yi nekk benn kuréel wa suhadaa gaa yi doon jiyaar ba dee ci jiyaar ñu andi leen ñu nekk benn kuréel borom bi ne waxu dee ñu atte baynum seen diggante bi la xaq ci dëgg wowu mu laa sulu mënte def leen tooñ maay atte maay atte kat bi dara umpum kenn ku ne la nga yow ma jox ko wa wufiyat ñu matal kullu nafsin bakkin bu ne maa amilat la mu jafoon dara du ca des woo yàlla alam moo gën a xam bi maa yaf aloon ca lañ doon jëf te xam ne lépp foofu nag bu ñu noppee ba atte ba noppi mu ne ñaari kure la ñu doon ku mucc rek ñu nekk demal taxaw bër bële ku muccul ñu nekk taxawel bër bële noonu la ñu xajee di xajee bu dem ñaari kuréel rek lu ñu ëppante daraje kuréel ku nekk da ngay féeti ca ñu nga war a dem ñi texee dañu féeti boor ñi texee dañuy féeti boor bu noppee nag kuréel bu ne am na ñu leen jiital mu nee na wa siixa ñu jiital li si na gaañ xëy kafaroo weddi woon nañu ilaa jahan jëmee leen jahanama su ma rañu nekk mbooloo ñu jiital leen ñuy dem sëkkatal leen atta isa ja uha ba ñu dikkal ci jaan futeet ubbiir abwaa bu ay buntam ndax dafa ami bunt malaaka yi xëy ñooy bëkkee neegu jaanama ubbi bunti jaanama waxaale wax loobu ñee na xasana doa bëkk néeg yi bala ñoo dugg jaanama nag bëkk néegi wax ak ñoom ñëppay dégg alam yaati kum rusulun ndax yéen ay yonante ñëwul woon ci yéen rusulun min kum yonante ñu leen bindoon ci tukkee ci yéen dikkalu ñu doon leen yar loon ñu doon jàng alikum ci yéen ayaati rabbikum ci yéen laaye borom ci yéen diggali borom wa yunsirunakum ndax ñu leen doon xupp lixa a yowmikum ci yéen dajag bis bi haasa bii ñu leen doon fàttali ndax amul woon ci yéen xaaloo ñu ne bala aha kay walakin waaye rek xaqat ya yoon kalimatul azaim mbugga baatu mbugal àll kaafir ci way weddi ya way weddi baatu mbugal dafa yay ci moom moo tax rek gëmunu dara dañuy wax a ñoom ñu tontu lii xelam ñu ne leen mooy malaak bëkkee ngi jaanama ne leen udxulu abaaba jaan duggaleen bunti jaanama duggaleen xaalis ne fiyaan bi mu ngeen di béel ci biir nag ba bii sa bon na masuwaal mu takkabel kër ak gars yi rëy lu seen saxawaay loolu mooy mbiram gars yi yéefar yi borom bi nee wasiixa ñu jiital la seen gars yi xam taxaw ragaloon nañu rabbaam seen borom ñu jiitaleen ilal janet jëme ajjana su ma ran ñu nekk ay kuréel bu teen ay kuréel lañu ndax gars yi jëm safar ay kuréel lañu ndax bokkuñu catégorie bu ñuy nekk ndax bokkuñu bàkkaar ak ay mooy gars yi jëm àjjana it ay kuréel lañu atta isa ja uha ba ñu egg ci àjjana wa futeer ubbiir abwaaba bunti àjjana bëkk neegi àjjana ubbil leen bala ñoo dugg it danañu wax ak ñoom waxaala wax lawum ñee leen xasana toa bëkk neegi àjjana salaamun aleykum jàmm nekk na ci yéen am ngeen jàmm jëptum tee ngeen yéen a baax fatxulu ha duggaleen àjjana xaalidina fiha ngeen béel faw li ngeen ca jot yàlla nu si yàlla boole waxaaloo ñu wax ne waa àjjana alhamdulillah bolem santay ñel na yalla la ci bor bi nga xey sadaxana degal nañu waado digam ni yalla don tik yonente yi dañ ko wax rek deug lepp deugal wa awrasna donale nañu al arda sufus ajna natabawwa'u dañu soppadu ko min al jannati ci ajna haythu nashakun sok amnu forencier fu neex dem ba ni am baaxna ajru amilina bayak gay jef ci yalla wa tara diga gis kero al malaikata malaaka ya a fiina di pek yo ñeppay gis malaaka gis pek malaaka yi wër leen min hawli hasi wal arash shabbuna bi sabab bi alhamdulillah du and ak sante seen borom waxu de atex baynu digënti bindé bi bil haqi ci dëgg da xéela waxe ne alhamdulillahi rabbil alamin mbolem xéeti cënte yi lay ñëna yalla rabbil alamin ki borom bindé bi